राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 9 अगस्त 2001 प्रातः लघु 8:30 गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। परम ब्रह्म नराकुत्री सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेक बाणाय ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महाकवयो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब संसार परमात्मा का स्वरूप है। अब जिसकी जैसी भावना है उसने फल होता है। तो वास्तव में तत्व क्या है? तत्व परमात्मा है। जैसे सोना होता है तो तत्व से वो सोना ही होता है। भाई कोई गहना बना लिया जाए तो गहना बन जाए तरह तरह का, पर तत्व से सोना ही रहता है। मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें तत्व से मिट्टी ही रहती है, अनेक तरह बन जाते हैं। ऐसे ये संसार कई तरह का बन गया। कई तरह का पढ़ने पर रहते परमात्मा ही। सच्ची चीज अगर देखी जाए तो सिवाय परमात्मा कोई तो नहीं है, परमात्मा ही है। तत्व से देखा जाए तो परमात्मा ही है। इस तरह से तत्व से सब जग ईश्वर रूप है, परमात्मा का स्वरूप साक्षात। कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई स्थावर है, कोई जंगम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पशु है, कोई पक्षी है, मनुष्य है, कोई वृक्ष है, कोई पहाड़ है, कोई समुद्र है, कोई नदियां है, तरह तरह चीजें, तरह की चीजें। वो अनेक रूप से परमात्मा है, अनेक रूप से है परमात्मा है। व्यवहार करने में बड़े प्रेम से, चतुराई से, अच्छे से बर्ताव करो, परंतु भीतर का भाव बदलना चाहिए। ऊपर का व्यवहार बदलेगा परंतु भीतर का भाव परमात्मा का वो बदलना चाहिए। वो एक बदलना चाहिए। मनुष्य शरीर में ये विशेष जिम्मेवारी है। मनुष्य शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई। स्वर्ग उस फल पर अंत दुख दाई। वही थोड़ा दिन के लिए अंत में दुख देने वाला है। इस वास्ते यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय न शरीर का फल तो परमात्मा प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक नई बात है। नई बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से, बहुत जन्मों से प्राप्ति होती है, ऐसी बात तो बहुत जगह सुनी। परंतु कहते हैं वर्तमान में ही प्राप्ति होती परमात्मा की, एकदम ही ज्यादा ये नदी है गंगा जी है। अच्छा गंगा जी बस इतना कहते ही बदल गया। ऐसे ये सब संसार है संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा वो भगवान का स्वरूप है भगवान, ऐसा कहते ही भाव बदल जाए। कहते ही तत्काल समय की जरूरत नहीं है, समय तो कोई अभ्यास करना होता उसके लिए लगता है, वो अभ्यास सिद्ध होती है। जैसे रस्से पर चलना है बर्थ के ऊपर चलना है तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, वो है चीज वो जान ली उसके लिए करना है, वो तो जानते ही प्राप्ति हो जाती जानते ही। और कह दी संतों ने महात्मा ने कह दिया ये परमात्मा है तो सुनते ही ठीक है भाई भाव बदल गया भाव। जैसे अपरिचित आदमी होता है तुम जानते नहीं बात करके बता दिया कि वो वही मैं हूं, अच्छा वही है ठीक है इतना कहते ही एक तुम्हारी ठीक है। याद आ गई भाई याद आ गई याद आ गई। जो जानकार आदमी है वो यही कहेगा कि बात ठीक है याद आ गई याद आ गई। अर्जुन ने यही कहा नष्ट मोह स्मृति लगता स्मृति स्मृति याद आ गई याद आ गई याद आ गई बस। तो आपने के पास है बात याद आ गई स्मृति लगता अब तो उसमें संदेह अब संदेह रहित हो गया। जहां याद आई कि संदेह मिटा अब निसंदेह हो गया। हम कहे शिव संत हुआ अब कौन सी करूंगा पहले नहीं पहले तो कहा था ये नयो से पर नयो से ये नहीं कहा योद्धियों से युद्ध करना न करना ये मेरा विषय नहीं है। अब आप कहो आप जैसे कहोगे मुझे करूंगा एकदम सब शंका संदेह नहीं तुम्हारा कद संदेह अब संशय मिल गया आप कहोगे मुझे करूंगा। हमें क्या मतलब है क्या युद्ध करने से क्या न करने से आपकी आज्ञा पालन से काम काम मेरा ये है कि आपकी आज्ञा पालन करूंगा आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा। आज से समय बदल गया अपना जीवन बदल गया जीवन ही जीवन ही आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा ये बात है भाई। आप लोग कृपा करें तो ये बात हो जाए हम समझ गए याद आ गई भगवान है सब भगवान सब भगवान है सब भगवान इतना कहते ही बदल गया। और शास्त्रों में देखो तो एक हूं बहुत मैं ही बहुत रूप से हूं तो बहुत रूप से भगवान ही हुए सब भाइयों के लिए गए सब दानों के लिए मैं हूं बहुत स्मृति लगता तो प्रसाद आदमी अर्थ सदा के लिए दुख बढ़ गया सदा फैल गई सदा के लिए याद आ गई नहीं याद आ गई याद आ गई स्मृति आ गई कर्मियों की बात निष्काम भाव गई स्वरूप याद नित्य निरंतर रहने वाला भक्ति के भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे जैसे आज सुबह बताया भगवान हमारे हमारे भगवान और हमारा कोई नहीं यह शरीर सब छूटेगा शरीर छूट जाएगा घर छूट जाएगा कुटुंब छूट जाएगा संपत्ति छूट जाएगी जमीन छूट जाएगी यह रहेगा नहीं। पहले कहीं जन्म था उस समय में जितनी सामग्री थी सब छूट गई याद ही नहीं याद ही याद तो आप बताओ बहुत कम आदमी होते हैं जो याद रहते हैं याद ही रहते याद ही नहीं याद ही। सब छूट गई, ऐसे सब छूटेगा, यह सब छूटेगा, यह साथ नहीं रहेगा, सही साथ नहीं रहेगा, कुटुम्ब साथ नहीं रहेगा, भाई बंधु साथ में नहीं रहेंगे, जमीन जायदाद घर साथ में नहीं रहेगा। आप बताओ पहले मेरा घर कहाँ था, कुटुम्ब क्या था, भाई क्या था, माँ बाप कौन थे, कोई याद ही नहीं, याद ही यही दशा अभी जो मानते हो इनकी यही दशा होगी, यही दशा इनकी हो जाएगी अंत में, एक या तक नहीं रहेगा। तो ये अपने नहीं है, एक कसौटी जो बताई है वो बहुत बढ़िया, जो मिलती है बिछुड़ जाती, मिलती है बिछुड़ती है, वो अपनी चीज है, वो चीज अपनी नहीं होती, मिलती है बिछुड़ जाती है, हमारी चीज है। भगवान एक ऐसे है जो पहले से मिले हुए है, बिछुड़ते है ही नहीं, ऐसी बढ़िया बात है ये, जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपने तो भगवान है। मीराबाई ने कहा बात बड़ी बढ़िया है, गोपाल गोपाल दूसरा मई वांशो जीव लोग, जीव मात्र अंश परमात्मा का है, तो परमात्मा साथ में रहते हैं और सब सर्वेश्वर सबके हृदय में भगवान है, अपना परमात्मा परमेश्वर है वो हमारे हृदय में है, सीधी सरल बात है, स्वीकार करो, मान लो बस, अब स्वीकार करो, इतने में सब काम हो जाएगा, सब ठीक से हो जाएगा, केवल भगवान हमारे और कोई अपना नहीं है। भगवान शंकर ने कहा है, सुना हूं उपा उमा में अनुभव अपना, सुनो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव अनुभव, अपनी आजमाइश की हुई बात ठीक नहीं हुई बात, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन भगत जगत सब सपना, भगवान अपना, तुम्हें वंश हो ईश्वरांश जीव विनाशी। देखो भाई बात एक ही है, चाहे किसने कहो और कोई कहो कई बार कहो, बात एक ही है, भगवान हमारे और हमारे नहीं, ये सब चीजें छूटेगी, आप सब जानते हो, कोई बताओ आप में कोई भी ऐसा हो कि हमारी चीजें छूटेगी नहीं, बताओ कोई कोई बोलो, किसी बात में वो वसूली है, सब छूटेगी, सब शरीर भी छूटेगा, ये छूटने वाली ये बात एकदम सच्ची है, बोलो कोई बोलो, कहीं रखना हो कहीं विचार हो तो वो बोलो कि मैं तो रहूंगा, मेरी पशु भी रहेगी, मेरा कुटुम्ब भी रहेगा, मेरे घर भी रहेगा, रहना हमारा बहुत बोलो बोलो, सब कुछ आने वाला है एकदम, ए भगवान रहेंगे, भगवान सदा अपने हैं, सदा ही अपने हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सपने से आंख खुलते ही मिट जाता है, सपने में आंख खुलते ही मिट जाता है और ये आंख मिटते ही मिट जाता, सदा के लिए आंख मिट गई, जयराम जी की सब पार्टी मजबूत होगा, क्या रहेगा बताओ क्या रहेगा, ये दिन होगा कि नहीं होगा ये बताओ, ये दिन होने वाला है, अब किसका कब होगा इसका पता नहीं है, परंतु दिन ये होने वाला है, हम बच जाएंगे। सम्मेलन नये दस्ती दो आके मिच जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा, एकदम सच्ची बात है। सम्मेलन नये दस्ती जैसे स्वप्न से आंख मिच खुलते ही मिट जाता है, ऐसे आंख मिटते ही मिट जाता है, पता ही नहीं लगता इनका क्या है, क्या था, क्या था, क्या नहीं था। लघुपति हो चाहे कुलपति हो, छत्रपति हो, सरस्वती हो, सब सब गंगा हो, बिल्कुल त्यागी हो, सब एक दिशा है। ये सब चीजें एकदम छू जाएगी तत्काल उसी क्षण, ऐसा दिन आने वाला है सबके लिए, किसी के लिए और किसी के लिए, सबके लिए। सब जितने प्राणी है, मनुष्य मात्र है, प्राणी मात्र है, सब है, सभी है, सब है। ये आपने सुना है मृत्यु लोग है, इनमें मरने मरने वाले लोग ही रहते हैं, मरने वाले लोग ही रहते हैं, अर्ध मरने वाले कोई रहता ही नहीं। भगवान आते हैं तो ही इसकी मर्यादा को नहीं छोड़ते, हरदम नहीं रहते भगवान, अवतार लेते हैं चले जाते हैं। ये लोग ऐसा ही है, लोग मर्यादा है, मरने वाला कोई नहीं, सब जाने वाले हैं, सब मिटने वाला है, भरी भरी चीज दिख रही है, रहने वाली नहीं है। इनके भरोसे कब तक रहोगे बताओ, नहीं रहने वाला है, आप रहोगे, आप जाओगे नहीं, कहो तो मेरे साथ किसा करते हो, वर्ष किसी करते हो, साथ किसा करते हो, जाने वाले भी रहते हैं, जाने वाले अगर न रहे तो साधक से करते हो, इस वास्ते आप रहते हो, ये सही नहीं रहेगा। सही तो सबका छूटेगा, सबका ही छूटने वाला है, ये रहने वाला है ही नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आप भगवान का अंश हो, भगवान रहने वाले हैं, आप रहने वाले हो। संसार और शरीर एक जाति है, संसार के शरीर की एक जाति है, जल पावर शरीर का पंच अर्थित, ये पंच अर्थित है, शरीर और संसार एक जाति का, आप और भगवान एक जाति है हो, क्योंकि ममई वंश हो, ईश्वर अंश जीव जाति, आप स्वयं ईश्वर जानस हो, ईश्वर जाति के हो, आप विभाग अलग है, आप अलग हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सूरासी, आप नित्र निरंतर रहने वाले हो, ये रहने वाला नहीं है, ये नित्य निरंतर जाने वाला रहने वाला नहीं है, ये रहने वाला। नारायण बृहराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, वो तेरे सदा रहने वाले हैं, सदा रहने वाले, सदा रहने वाले, सदा रहने वाले, और कोई भी रहने वाला नहीं है, सब जानने वाले हैं, ये बात है, एकदम सच्ची बात है। आप एक दफे सुनो चाहे सौ दफे सुनो, बात वही है, रहने वाला केवल परमात्मा है, और जीवात्मा यही रहेगा, और शरीर है संसार नहीं रहेगा, बालकपना नहीं रहा, जवानी नहीं रही तो वृद्धावस्था रहेगी, बालकपना आप स्वयं कहते मैं बालक हूं, आज नहीं कहते, इस वास्ते सच्ची बात पकड़ो। देखो झूठी बात पकड़ने से खुद ही पश्चाताप होता है, बेटा मर जाता है, माँ मर जाती है, पिता मर जाते हैं, भाई मर जाते हैं, फिर रोते हो। ये अज्ञान की पहचान है, अनजान पड़े की पहचान है। ध्रुव क्यों भाई, ये तो मरने वाला है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती थी, मैंने ऐसा नहीं जाना था, मेरे जाए हुए लड़के भी पहले मर जाएंगे, नहीं जाना था, मैंने पहले पता नहीं था। अब पता लग गया कि सब जाने वाले हैं, अब रोने की जरूरत नहीं, अब जान लो। पहले जाना नहीं था तो गलती थी, इधर रोना है, अब जान लो। बिल्कुल सच्ची बात है कि जितना दिखता है वो संसार सबका सब बदलता है। कब कैसे बदलता है वो जान जा रहा है, परंतु सब बदलता है, नहीं रहता, एक रूप नहीं रहता, रहते ही कभी नहीं रहता, रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत ही नहीं है, कैसे रहे, कैसे रहेगा बताओ। देखते हुए, समझते हुए, इन बातों को ठीक तरह जानते हुए मानते नहीं हो, अब बताओ संसार रहेगा क्या, घर रहेगा, कुटुंब रहेगा, रुपये रहेंगे, बहुत लोभ करते हो रुपये रहेंगे आपके पास, बॉडी भी रहेगी, बड़े आश्चर्य की बात है, कोई चीज रहने वाली नहीं, उनको बड़ी मानते हैं। अरे रहने वाले को बड़ा मानो, रहता रूप सही कर रहा को बहता संग न पीजे, ये बहता है, रहता नहीं ये बहता, रहता है, बहता संग न पीजे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। फिर मोह में फंसने से दुख होगा, संताप होगा, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष सबकी एकदम, सबका अनुभव है, सबका अनुभव, एक बात है, एकदम सच्ची बात। आपको बता रहे हैं, आप सच्ची बात बोलो, क्या ये शरीर रहेगा, क्या ये कुटुंब रहेगा, क्या धन रहेगा, क्या जमीन जायदाद घर रहेगा, सच्ची बात, सब सच्ची सच्ची, जिसके रहने का विचार हो बोलेगे रहेगा, तो कृपा करो, कृपा नाथ दुख क्यों करो, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है कि सही तो जाएगा, ये रहेगा नहीं। तो रहने वाली चीज क्या है, रहने वाली और जाने वाली चीज है, इन दोनों को पहचानो। आज अभी अभी अभी अज्ञान मिट जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, एकदम तत्काल। रहने वाली कोई चीज है क्या, जो जानते हो तो थोड़ा सा ऐसा आदर करो, ज्ञान का आदर करो, जानने को महत्व दो, थोड़ा सा ऐसा विचार करो, ये रहेगा नहीं, ये भगवत स्वरूप है पर रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। देखो भाई सच्ची बात है, एकदम ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये धन संपत्ति वैभव नहीं रहेगी, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। कि जब वैभव हो कि भाई हमारा तो नहीं जाएगा, हमारी चीजें नष्ट नहीं होगी, हम मरेंगे भी नहीं, ऐसा निर्णय वाले बोलो, कोई बोलो, भाइयों में बहनों में कोई हो कि हम तो रहेंगे भाई। सब का मरेगा, सब मरोगे, सब निश्चित बात है। तो आज से ये पक्का विचार कर लो कि सब का भी योग होगा। अब चिंता नहीं करें, अब रोएंगे नहीं। सब जाने वाले, सब जाने वाले, जाने वाले ही इकट्ठे हुए, सब मरने वाले ही मरने वाले इकट्ठे हुए, सब मरने वाले। मैं बहुत बोलो तो आज से चिंता पर गति करेंगे, जाने वाली चीज जाएगी। सूर्य उदय होने से सब संसार में प्रकाश हो जाता है, परंतु सूर्य रहेगा रहेगा क्या? इतनी इतनी आवश्यकता है, संसार रहेगा परंतु सूर्य रहेगा क्या? तो सूर्यास्त होगा कभी होगा, तो सूर्य भी अस्त होगा तो ये शरीर कैसे रहेंगे? बात तो इतनी सी है, अगर ठीक मानो तो सच्ची बात है, इसको मान लो, स्वीकार कर लो। आज अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक आज अभी अभी अभी अभी ऐसी खड़ा। क्या जाने वाली चीज के लिए हम चिंता नहीं करेंगे, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ। बताओ क्या जाने वाली है कि रहने वाली है? बताओ किसी के मत में हो रहने वाली तो बोलो। संसार रहने वाला है, घर रहने वाला है, रुपये रहने वाले है, ऐसा निश्चय बोलो। बोलो खुशी में निश्चय हो, पक्की बात है। सब सच्ची बात को मान लो तो अर्ज क्या है, तो वो स्वीकार कर लो तो आप अर्ज क्या है? फायदे की बात है। क्या सच्ची बोलो, सच्ची बात माने, ये रहेगा नहीं। भाई जी चले गए, शेर जी चले गए, घनश्याम जी चले गए, सच्चन चले गए, बहुत से सामने सामने हमारे, तो अब कौन से रहने वाले हैं? सही रहने वाला नहीं है। अगर इस बात को मान लो तो चिंता होगी नहीं, कैसे होगा चिंता? बताओ जाने वाला जाएगा तो नहीं रहेगा? जाने वाला है पक्का, जान ले आज पक्के से, सब जाने वाला है, चिंता फिक्र नहीं होगा। जय अद्य मारम जन्मांतर शांत रहेगा, कभी मरो मरेगा जरूर, रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। देखो भाई सच्ची बात मानो तो आज स्वीकार करो, अरे झूठी हो तो बताओ, तो जवाब दो, झूठी हो जवाब दो। सच्ची बात मानने में क्या हर्ज है? जो बात सच्ची है उसको स्वीकार कर दो, क्या हर्ज है? सच्ची बात को मान लेना ही वास्तव मनुष्यता है, वो मनुष्य का मनुष्यता है। सच्ची बात को ये जाने वाला है, मरने वाला है, निश्चय कर लिया पक्का, फिर मर जाए तो नई बात क्या हुई? अब जानते हैं, पहले से जानते हैं कि ऐसा मरेगा, चिंता भरी बात ही नहीं है, बिल्कुल चिंता भरी बात ही नहीं। सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, होनी में तो होनी है सो होगी, होनी में सो होए, होनी होवे नहीं, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो हो, अनहोनी होते नहीं, होनी में सो होए, वो तो होगी ही, निश्चित पक्की बात है। एक अच्छी बात है तो बोलो, पक्की बात है, आज ही मान लो, आज ही अभी अभी स्वीकार करो। ये ज्ञान की बात तत्काल होती, तत्काल ही। शरीर सब जाने वाला है, सब जाने वाला है, कोई है रहने वाला, तो पक्की निश्चय करो, पक्की शरीर जाने वाला है। माँ और बाप और भाई और भतीजा और स्त्री हो तो वही और तो बालक हो, ये संयोग रहने वाला नहीं है, ये रहने वाला नहीं है। आज ये पक्की बात कहो, एकदम हृदय से, हृदय से पक्की बात कहो। सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा है, परंतु सूर्य अस्त होगा, अस्त होगा, ये तो टाइम पर हो ही जाएगा। ऐसे सब शरीर अस्त हो जाएंगे, सब शरीर अस्त हो जाएंगे, सब के सब, पक्की बात है, सच्ची बात है, दुख मिट जाएगा। सच्ची बात मानते ही दुख मिट जाएगा, कृपा करो इस बात को मान लो, आज से इस बात को स्वीकार कर लो, ये तो बात होने वाली है। इस बात में एक बात, सत्संग में एक एक बात रोजाना, एक बात स्वीकार करो, एक जैसे आज ये स्वीकार करो कि शरीर संसार रहने वाला नहीं है, एक बात स्वीकार करो। मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग मरने वाला का लोग है, रहेगा नहीं, आज निश्चय करो, आज पक्का निश्चय। ये नहीं कह सकते कि हमने पहले जाना नहीं, ये नहीं कह सकते पहले जाना नहीं, ये नहीं जान लो, ये जानने वाला है, ये सुनने वाले हैं, सुनाने वाले नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, पक्की बात है एकदम। मेरा मन तो है, मेरा पस भी कर जाता है, बस इकट्ठे हुए, चिंता फिक्र होगा ही नहीं, चक्र बात की सोच उशिया कीजिए जो अण होनी हो, अण होनी होती नहीं, होनी में सो हो, सोच उशिया कीजिए जो अण होनी, न होने वाली कैसे होगी, होने वाली बात तो होकर रहेगी, यो तो न जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो न जासी, यो तो न जासी, पक्की बात एकदम। एक बात आज आज खरी कर दो, एक बात नहीं, जो दिख है ये रहेगा नहीं। यहाँ जंगल था, जंगल वृक्ष लगाए गए हमारे सामने, ये बड़े बड़े हैं ना पेड़, ये हमारे सामने लगे, जंगल था हमारे सामने, हमारे सामने की बात, ये बड़े बड़े बड़े जंगल, पक्की बात एकदम। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप जानते हो, नहीं रहेगा, ये पक्की बात मान लो, आज नहीं रहेगा। सब कच्चा मामला है, कच्चा मामला है, पक्की चीज है, पक्की बात तो ये जर्सी, ये बात पक्की है, आज इस बात को स्वीकार कर दो, बात चल जा, पक्की बात है, एकदम एकदम पक्की बात है। बोलो इसमें कोई संदेह हो तो बताओ। यह शरीर जाएगा इस बात में संदेह हो तो बोलो, संदेह नहीं हो तो बात स्वीकार कर दो, स्वीकार कर दो, कृपा कर दो, दुख मिट जाएगा, संता और जन्म मिट जाएगी। देखो एक बात बताऊ मैं आपको, आप रुपया इकट्ठा करते हो दुख मिटाने के लिए, कैसे मुलाकात करते हो दुख मिटाने के लिए, तो दुख मिटाने के लिए आप उद्योग दिन भर करते हो, तो एक बात मान लो सब मानने वाले हैं, दुख मिट जाएगा। आप ऐसा उद्योग दुख मिटाने करते हो और क्या करते हो बताओ, दिन भर आप करते हो कि दुख मिट जाए, तो इस बात को जानने मात्र दुख मिट जाएगा। ये सब शरीर जाने वाले हैं, नहीं मिटता तो बताओ, अगर इस बात को जान ले तो दुख मिटेगा कि नहीं। आपकी कन्या बड़ी हो जाए तो उसकी चिंता होती है, पर तो ब्याह दो और बस, ब्याहने के बाद में कन्या के घर पर बैठी है, अपने कन्या आपके घर बैठी है, चिंता नहीं है, चिंता नहीं, मिटती है नहीं, अपना अपना छोड़ने से मिटते है, भाई अब हमारी चिंता नहीं, अपने जिम्मेवारी थे ना सब, तो चिंता थी अपने अपनी, कितनी बढ़िया बात है। सब भाई बहन मानो, सब भाई बहन कैसे संयोग रहेगा, ये वियोग होगा, संयोग और वियोग अपनी चीज नहीं होती, अपनी होती नहीं, चिंता क्या है, सदा के लिए आनंद हो गया, सदा के लिए ये नहीं रहेगी, कुटुंब नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, रुपया नहीं रहेगा, कितनी कंजूसी करो रहेगा नहीं। आज भीतर से जान लो कि ये वियोग होगा, संयोगा वियोगांता मनांतर ही जीवित हो, जीवन है वो मरेगा, संयोग वियोग होगा, ये सब जाएंगे, सामने सामने चले गए, शिव जी चले गए, भाई जी चले गए, चले गए प्रत्यक्ष, सब जाएंगे निश्चित, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष, एकदम सच्ची बात, मरने वाला मरेगा ही, पक्की बात है, सब शरीर मरने वाले, कोई रहने वाला शरीर नहीं है, सब मरने वाले मरने वाले, सब मरने वाले, मारवाड़ी गाँव है रे श्री राम जी रो नाव, राम जी रो नाव रे श्री भाई, सब बताए, सब जाएगा, क्यों दो तो नजर श्री रे जासी, राम भजे सुख पासी, क्यों तो नजर श्री, क्यों तो नजर श्री, एकदम कीर्तन करो। देखो भाई ये बात आज मान लो, आज आज मान लो, आज ये बात मान लो कि मरने वाला ही मरेगा, पीने मरने वाला नहीं मरेगा, मरने वाला ही मरेगा, तो चिंता नहीं, अब चिंता नहीं मिटेगी, हम पहले से जान गए ये मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, सभी ये बहुत बहुत बातें सुना मैं, ये भी ये सुना भी सब मरेगा, पक्की बात है, इसको धान लो, रजी राम जी को नाम तो राम जी को नाम लो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, ये पक्की मान लो, पक्की पक्की पक्की हृदय में, पक्की हृदय में पक्की मान लो, क्या मानने वाला है।